Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Under neutralt flag. Og det var nyhedsoverblikket her klokken 9 med Tom Kampmann. Nu er det blevet tid til gode tips i Millionærklubben. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Inflationstal, centralbankmøder og regnskaber, mange flere regnskaber. Det er noget af det, som torsdagen i Finans byder på. Vi byder på debat om det hele her i den her time, hvor Lars Svendsen er dagens wingman. Godmorgen og velkommen til Svendsen. Godmorgen. Har du fundet dig godt tilpas i de nye omgivelser? Nej, ikke endnu. Jeg er jo ikke så forandringsparat som de unge mennesker. Men det nu er jeg sikker på. Det er jo ikke. Ja, det er lækkert, ikke? Jo, det er skønt. Økonom, aktieanalytiker og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg og Lau, du tager os altså igennem en del af de her regnskaber, som er landet her til morgen. Vi skal også forbi Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft lidt senere. Han sidder lige nu og tykker på tallene fra GN Store Nord, og det tager vi altså en snak med ham om cirka 9.30. Svendsen, skal vi ikke hoppe ud i det og se, hvad der rører sig derude? Ja, vi er faktisk en pæn morgen. Nu er det jo altid det der famleri lige til at starte med, så man skal passe på ikke blive for godt humør, men vi er op med 0,8%, og det går sådan set meget godt på markedet. Vestas tal var jo, som man jo næsten vidste på forhånd, at de kom ud med en profit warning eller en opdatering, ikke? Var jo ikke noget at skrive hjem om. Tør man sige elendig, Lars Svendsen? Ja, det var. Det er dårligt, og de kører jo... Nu har jeg ikke haft tid til at læse det i detaljer, men indværende år bliver jo også svagt, og så er der den store ulykke, eller det ved jeg ikke, men det er jo, at de skal til at lave havvindmøller, og de er jo kanon store, ikke? Og I kan tage op og se på dem op i Østerild, op i Thy der. Og det er... Altså, jeg var oppe i sommer, ikke? De er mega store. Det er 15 megawatt. Og... altså huset op, det vejer jo, så vidt jeg husker, er det ikke, det er jo 600-700 tons eller sådan noget, de er nået op på med propellerne. Så det er altså noget, der vil noget, og det betyder jo, at når de skal til at køre serieproduktion, og det skal jo foregå over på Lindeværftet, så vil det jo, er det, må man formode, at der kommer nogle børnesygdomme, og det er jo altså en børnesygdom på en krabat, der sidder oppe i 150 meter højde. Det kan mærkes. Ja, nej, men altså det gør jo bare, og det er jo vilkårene, det ved de også, og de gør, hvad de kan for at være forberedt, men man kan sige, at når de skal skifte, og den store ekspansion resten af 20'erne derudaf kommer på havet med de store der, vindmøller, så er der altså en lidt uheldig situation, at man ikke tjener penge på sin stamforretning, for den skulle ligesom gerne give rygstød til at kunne bære de der ting, der skal. Man skal forbi, og Siemens Gamesa går endnu værre, skal vi lige sige, så det er jo ikke, og ham her Vestas, eller hvad han, General Electric, så vi lige ved, har det jo heller ikke godt, og de skal jo køre solo om 2 år cirka, skal de stå for sig selv og ikke være med i, man vil dele koncernen op i General Electric, men så det er altså ikke, det er jo ikke altså relativt målt performance klar. Vestas er jo sådan set meget pænt, men... Men Lav, vi havde jo sådan set også forventet, at det ville se gralt ud. Det er jo altså selvfølgelig stigende fragtpriser, stigende råvarepriser, så er der jo altså fysynisk kædeproblemer, som jo altså også forsinker Vestas' egne leveringer. Og vi fik en forvarsel om det i slutningen af januar, men ser det endnu værre ud her, når vi har fået selve regnskabet? Det kan jeg ikke svare på. Okay. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Jeg har jo sagt, at den her aktie skal ned i 130-150. Og den har jo engang været 350, ikke, som top, men nu må vi se, hvordan det går. Men jeg tror ikke, at den har overstået det der nedturen, og at man må altså det, som man må jo indstille sig på, at 2022 bliver også et besværligt år. Sådan er det bare. Og, og de er ligesom, de har jo den der slæbeånd, ikke? De siger, vi arbejder os ud af det og tager det, og det er jo fint, men det gør bare aktionærerne, som jo gerne vil se resultater. Det får de altså ikke noget af i det her år. Så der er jo ikke nogen grund til at være hurtig på aftrækkeren, mindre du tror, der kommer et boom i noget. Det sker nok ikke, vel? Så når den næste Vestas-redning, det bliver noget andet, det er, der kommer formentlig, nu kommer vi noget, som I ikke tror, jeg kan sige, men der kommer formentlig en grøn bølge igen i aktiemarkedet. Altså, at mange vil købe grønne aktier, fordi vi jo har haft det her setback på cirka 1 år. Hvor det er røget ned af hele den der sektor, og været, hvor det var boom, og det var ingen grænse, hvor godt det var, og alle var på rar, det er en rigtig sektor, og de skal bare købe der, så bare så sagde det, rock, og så blev det halveret. Mm. Og der er der, altså, mit børsknæ siger, at man skal købe, jeg købte lidt for tidligt, så det gør man altid, den her Skatec Solar, som jo er sådan en slags mini-Ørsted, ikke? Men kunne du finde på at putte Vestas ind i porteføljen så? Ja, rigtigt. Og også, jeg følger også med i Gamesa, men Gamesa er jo, altså den, jeg egentlig kigger på, det er jo, fordi Siemens er jo sådan ligesom for at tynde klagtænen lidt op af problemer, så har de lavet dem gå på børsen begge to. De har der er Siemens, og så har de et firma, der er Siemens Energy, og så under det igen ligger Siemens Gamesa. Og den der hedder Siemens Energy, det er sådan set den aktie, jeg ligger og kigger på. De ejer ca. 70% af Gamesa, men de laver jo også alt det andet kraftværker med gas og turbiner og lige om larm. Og det højspændingsnet kan de også finde ud af at lave. Så hvad hedder det? Det er faktisk den aktie, jeg kigger på, og den koster, den hedder koden ENR i Tyskland, og prisen er omkring 19. Den har ikke været, den gik først fri fra ud af sådan et spin-off fra Siemens i efteråret. Men det er faktisk den, som jeg vil satse på, fordi jeg mener, at den har også den anden side, altså fossilt, men det er jo ikke kulkraft mere, det er jo gas og sådan noget. Og nu er EU-kommissionen også fundet ud af, at man kan ikke skifte det her over flip a coin. Så derfor så taler de jo nu om, at både atomkraft og gas skal tildeles et grønt stempel. Det er jo det, der, altså, det er politik, og politik er svindel. Ikke? Og det er det samme, når Marie Vestager står op og forklarer, at nu er der mange på tips, det de så fundet ud efter at have gået et år til at lande, og nu vil EU blande sig i det. Ikke? Ja, altså, vil Lars Svendsen, vi skal også lige, nu vi taler om de grønne aktier, så tænker jeg, at vi også lige skal omkring Rockwool, som jo landede i går, som jeg også ved, du lige har kigget på. Er du sindssyg? Den fik en ordentlig tur opad, den aktie der. Nu er den så en lille bitte smule tilbage, men det er der jo sådan set heller ikke noget odiøst i, når den har taget, var det 20% den steg i går, eller et eller andet? Ja, æren, det er jo det. Jeg har jo kun fattigmandsaktien selv, det er æren, ikke? Selvom det er den, der har stemmerne. Men den rykkede jo op, og var der 37% i går, ikke? Den har så været lidt discountet. Det er B-aktien, der er den store af dem, men der er ikke nogen af de to aktier, der er store som børshandlen. De er store i værdi, men ikke i børshandel, så det rykker op, at de siger jo, at de vil få 25% fremgang i omsætning, og samme overskudsgrad 13% som i år. Så kan man jo sagtens regne ud, hvad det vil resultatet blive, ikke? Og det var sidste år, var det 105 kroner på en aktie, så hvis du gætter på, at det bliver 120-125 på en aktie, ikke? Så er det jo nok der, den er, og de vil investere temmelig meget i nye anlæg. Og de er faktisk også ved at blive grønne. De vil nu til, og i stedet for, at man varmer det op med koks, det har de jo været meget stedige med at bruge, så vil de, det er billigt, ikke? Men nu vil de til at bruge strøm, så de bliver altså også grønne, og det undlader de jo så heller ikke at fortælle, ligesom AP Møller osv. Vi skal lige fortælle, at direktøren har fået en elbil, som så, så er vi grønne, ikke? Men som det stod i Kulhusbladets regnskab, så står, der er jo kun 3 elbiler, dem skal vi have flere af. Ja, det er fint, og de lever af en plastikfabrik, ikke? Nå, men hvad er det? Sådan er det. Så den er, og jeg vil sige, at jeg tror jo, at Rockwool er en af de bedste grønne aktier, man kan få, altså hvis man ser på, hvad de laver, fordi man sparer energi i stedet for at bruge det, og alt det der ballade, de har over England, hvor skyskraberen brændte, og folk døde, og alt det der, det betyder jo, at de har brug for ordentlig isolering, og ikke sådan noget plastik, flamingo og alt muligt, de knalder på. Så Rockwool har den rigtige vare til det der. Tænk, når kineserne, de er ikke engang nået til det endnu, skal til at have ordentlig brand og varme og lydisolering, så er der jo et enormt marked. De kan ikke engang finde ud af at lave brandisolering i Kina. Det er jo nok indtil, at der også er en eller anden stor skyskraber, der fulder af. Så, men er Rockwool så selskabet, der skal sælge derude? Det er det. Men de var jo ved at bygge en ny fabrik, der, eller skulle. Og ligesom de skulle til at bygge den, så sad og ventede på, at der kom en eller anden lov. Det er de her politikere der. Nej, de er ligeglade med, de må gerne. Det er ligegyldigt livsfarligt at bo i en stor 30-etages skyskraber. Det kan jeg bare hoppe ud af. Så ved jeg det, at hvis der sker noget, så sagde Rockwool, at det er i orden, så kan vi jo ikke være her. Så må vi jo vente 10-20 år, til de har fundet ud af, at det er nødvendigt. Og, så det er en vinderaktie, ja. Og det er en parallel, eller lidt en. Der er jo så to andre. Det ene er jo, som jeg ikke vil gøre mig klog på, det er jo den ene af Kingspan, fra, han er vist nærmest bor i Irland. Og så har vi jo også Sanofi. Nej, ikke Sanofi, hvad hedder han? Saint-Gobain fra Frankrig, som ejer glasuld. Han er jo vist nok været den største producent af glasuld, ikke? Det er den der, der har det der berømte, meget, meget forkerte på dansk, hvad hedder det, reklamelogo, der står ISO-være, men det står på dansk, der betyder det ISO-er, ikke? Mm. Det er jo ikke så smart. Nå, men så det er faktisk nogle af de aktier, der også er fornuftige, men altså, det tyder jo også på, at Rockwool, de fyrer lidt mere op under væksten, og de klarer sig fint. Så ja, det er sådan en, at den er jo ikke billig nu, men det er sådan en køb gennem, og hvis du er grøn, så køb gennem, og hvis du er grøn, og så... Det tror jeg er meget bedre end alt andet, Pjat. Yes, glimrende. Lars Svendsen, ja. Der er altså et godt råd altså her fra dig i Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og som sagt, Lars Svendsen er med mig i studiet. Vi skal også tale med Søren Løntoft, Sydbanks senioranalytiker, lidt senere i udsendelsen. Og du kan blande dig, som altid, kære lytter, hvis du har spørgsmål eller kommentar herind til programmet, så skriver du bare til mig på 42 42 03 21, så griber jeg dig lige her i studiet. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, M-I-O, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Lav, vi skal lige måske brede sådan snakken ud til at kigge på markedet generelt, fordi ja. Vi ser jo altså, vi har altså en masse dage her med masser af regnskaber. Det vælter ind med tal, og det ser ud som, at investorerne, de sådan kaster det i alle retninger, ikke? Enten så stiger det helt vildt 7, 8, 9%, eller så falder det bare med et drøn. Hvad er det for en underliggende stemning, der er derude på markedet lige nu? Ja, prøv at skrive noget for den, at I kan finde det her på Euroinvestor, der hedder noget med jo, markedet er, det er gunslinger-markedet, ikke? Og det er sådan, du skyder for hoften. Og hver gang der sker et eller andet, som ser ud til at være temmelig stort, altså, så bliver det sådan dagens ret, og så maser de sig ind. Så er det ligegyldigt, om det skal op eller ned, hvor det skal henad. Og det er jo både formentlig både bankers handel på egen regning, proprietary trading, ikke? Og daytrader, som simpelthen siger, nu prøver vi det, men de er jo væk som i en seks, når dagen er gået. Så derfor så er det, at der kan komme ordentligt ryg, og så, ligesom om, så går den død. Igen, og jeg tror, det er det, der sker i markedet, og det er nok, fordi der ikke er en trend. Der er ikke nogen trend, du kan... Trenden er punkteret, kan man sige, og gået flad, og måske er den i virkeligheden... Jeg tror, den skulle have setback, men altså... Det er ligesom sådan, så siger man, så prøver vi det, og vi skal lave... og du kan jo faktisk lave procentuelt, hvis du er heldig, temmelig meget. Men de er parat til hvad som helst. Det er både op og ned og alt muligt, så det er mere, hvad du kalder det, at man sidder og siger, hvor man sidder lidt og lurer på, hvor er omsætningen høj, og siger, jeg vil også være med, ikke? Og så, men hvordan styrer du igennem sådan en oprørte vande der? Jamen, jeg har jo prøvet på, og det er jo så, måske, jeg ved ikke, om jeg vil sige det, det har ikke været helt rigtigt endnu, men jeg har gjort mig lidt mere likvid, fordi jeg mener, at man skal passe på ørerne, og der kommer det her bear market test. Men Danmark er jo faldet, var jo faldet 15%, nu er det kun faldet 10%. Og de andre markeder er jo sådan set kun faldet 3-4-5%. Det er jo ikke noget særligt. Så er Nasdaq var op på 8 her, eller lige over 10, da det var værst. Og sådan set også kravlet op på vel minus 5 nu. Så indtil videre går det meget godt, men det kan jo punktere, og nu skal allerede i dag, hvis alle de der tror på, at centralbanker er vigtige, de får jo ind i eftermiddagen, når de der inflationstal kommer, ikke? Som jo fra USA, som nok bliver temmelig slemme, altså... De taler om, at det er 7,3%, ikke? Og formentlig topper inflationen i marts måned. Det er jo i USA, ikke? Og så Europa er bagefter. Og hvor topper vi henne? Ja, i inflationen i USA. 8,5%. 8,5, ja. Ja. Okay. Vil jeg tro. Og det afhænger lidt af energien, den kører vi hele tiden og skubber frem og tilbage, ikke? Men giver et ekstra puff. Men og det er jo klart, at hvis alt det der med Ruslandsballaden der, jeg tror ikke, det bliver krig, men der er sådan en indikator, der ikke var så god i går. Men man kan sige, at hvis der bliver et eller andet slemt med russerne, og vi skal til at lave en olieimportembargo, og så hvis den vil ikke købe olie, så må han sælge andre steder, og det er jo så primært Kina. Men så går olieprisen jo formentlig helt agurk jo. Mm. Altså, den er oppe i, den er stedet ved $15 i år til 91, ikke? Og kom fra 77, så hvad hedder det... Ej, nu går den så lidt tilbage, ikke? Jo, men det er ikke meget. Det er jo to, den har givet sig fra toppen. Så West siger, Texas-olien ligger lige under 90, ja. Og Brenten er lige under 92. Jo, Bodil, men nu har jeg jo min store samling med, som du jeg sidder. Store, du har jeg morsom over, jeg har, ikke? Og den startede altså året i 76 dollars, så jeg den er stedet 13 netto nu, og i øvrigt har det der spredt mellem Brent og amerikanerolie været indsnævret, så det tyder jo også lidt på, at der er problemer. Det er jo vestkontrakten derovre, den der WTI, som, som de amerikanere går op i, ikke i, i Brinten, ikke? Så, mm. så det er Nordsjøolien, der hedder Brint. Men, så det er ikke så godt, men der var en i går, du. Den var ikke så god. Ved du, der så lige pludselig står på ja, så et lavsigt medie som TV2, som jeg jo ikke kan regne med, kommer først i rækken med noget som helst. De har så set et andet sted, og set et andet sted, og set et tredje sted. Der står følgende, at Putin er ved at få bygget en lystjagt nede i Tyskland. Mm-hmm. Den er blevet bukseret væk. Og det er altså sådan en krabat, som, det er jo ikke sådan en kongeskib, men det er jo, fordi så er det jo staten, der bliver, det er sådan en til ham selv. Så kan han jo sidde på det, når han bliver landflygtig. Han bliver jo ikke taget til landet Afrika. Så hvad er pointen til det? Ja, pointen er, at sådan en kæl, ja, den koster altså vel rundt regnet en lille milliard, for der er meget sikkerhed imod. Han vil gerne have, at den ikke bliver konfiskeret. Mm. Og går jo udefra. Ja, ja, ja. Men han har jo ikke gjort noget ved det før. Og det er jo sådan set ikke så godt. Det vil jo sige, at farmanden hjemme i Rusland, der, han er altså begyndt at blive bange for det, som han har, den russiske stat. Hvor har han tjent penge? Jamen, det har den russiske stat, du får ham. Tænk, man kan tjene så mange penge på at være politiker. Det er jo det, der hedder kleptokrati. Mm. Men han har faktisk flyttet den, og det er jo ikke så godt et tegn. Mm. Lars Svendsen, lad os vende tilbage til dagens regnskaber. Der sker rigtig meget. Nej, ikke lige i dag, kan jeg mærke. Ved du hvad, der kommer altså også masser af regnskaber resten af dagen. Også fra det store udland. Herhjemme har vi selvfølgelig, altså Vestas og GN Store Nord, der er landet. Matas almindelig brand, det er snoren. Og i dag? Skulle de ikke også komme? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke mærket. Det kan være, det er mig, der tager fejl. AstraZeneca, Siemens, ThyssenKrupp, ArcelorMittal er nogle af de, som lander ude i det store udland og fra USA. Der får vi altså både regnskaber fra Cloudflare, Coca-Cola, PepsiCo og Twitter. Så det er altså nogle af de ting, vi kommer til at kigge på. Og så er der altså, som du siger, de her berømte inflationstal. Der er også et centralbank-rentemøde i Sverige, som det lander her. 9.30 plejer de at komme ud med deres melding, så det kan være, at vi får en overraskelse her i studiet, Lars Svendsen. Hvad holder du sådan særligt øje med i forhold til at prøve at blive klogere på, hvad vej markedet skal herfra? Jamen, jeg holder mest øje med om der går myller i noget af det over i USA, hvor på fanghaløjerne, ikke? Kan de ligesom stå distancen, og det fordi det derovre, der er en stor risiko for, at hvis markedet ligesom punkterer, ikke? Fordi der har været det mest hotte sted. Og der må man sige, at indtil videre status er den, at så vil jeg overskue det, at det er Netflix, som har oplevet den hårde omgang, den blev halveret, og så er den kravlet op med 40% af faldet. Det er næsten sådan en helt Fibonacci-reaktion. Og så har vi Facebook, der også er havereret, og er begynder at rette sig en lille smule, mens Apple har klaret sig stort set fuldstændigt, og Google har klaret sig, og Amazon har også, den her så lige jo-jo, hvor den faldt, og så steg den igen, og den har sådan set også klaret sig, og Microsoft har givet sig lidt. Så man kan sige, at de store amerikanere har egentlig foreløbig ikke reageret på, at der skulle være, ligesom, at markedet er toppet. Ja, fordi det kan godt være, at de får nogle ordentlige hug, når der kommer et eller andet sådan specielt regnskab ud. Altså, da Netflix kom ud, og de gjorde det betydeligt dårligere, end markedet havde ventet, så fik alle de der tech-aktier altså et godt i nøden. Men lige så snart, at der er positive nyheder fra nogle af dem, så drøner det jo også opad igen. Jo, og det er jo så der, hvor du skal sige, hvad tror vi så på i virkeligheden? Den store enkelttrussel er, det er så det med inflation, som jo er lidt kedeligt for en aktiemand at tale om, ikke? Men alt det der makrogøjl, at der kan man bare sige, at den store risiko er jo, hvis inflationen altså drøner opad, og der kommer noget, som ligner pris-lønspiral, ikke? Og der er jo nogen, der taler om, at de har hørt en eller anden, der serverer kaffe hos Starbucks, der har fået 20% i lønforhøjelse, så tror de, at det er det, der er på vej, ikke? Mm. Men altså, du får det der pris-løn-rotation opad, så begynder inflationen jo ikke, at så ligesom når inflationen er begyndt, så løber den videre, og så skal den jo have en ordentlig tur. Og det gør man ved at sætte renten op og bremse økonomien. Og der kan man sige, at jeg tror ikke, at du får det der eksplosion, men hvis der sker det der med, at den rykker op af inflationen, og hvis så Paul og de andre der, de typer der, bliver bange, og så sidder og siger, nu hugger vi bremsen i, ikke? Så kan man jo få et eller andet grad af chokreaktion over på aktiemarkedet. Og jeg tror jo først og fremmest, at obligationsmarkedet faktisk er begyndt at løbe foran det her, fordi altså man er jo idiot, hvis man har en obligation, der giver 0,3 i rente i Europa nu. Den startede over med minus 0,3 0,12, den er faktisk stedet 33 bips, som de jo kalder det for. Det var ikke nogen herregård, men det har faktisk rykket op af, selvom der ikke er sket noget i Europa. Det er sket i USA, hvor han, og også han har kun talt, han har ikke gjort noget rigtigt, men har sagt, det her kommer, ikke? Og dollaren er jo så også, det er formentlig også medvirkende til, at dollaren er blevet svækket, fordi man kan se, at Europa bliver svubber med opad, og det er jo fordi, at de, der har obligationer, de sælger. Og hvis du ser på noget andet, så spredtet i Europa mellem landene, altså de svage eurolande i forhold til Tyskland, er jo vokset. Der er ikke nogen, der har så meget lyst til at købe en. Du kan, hvis du vil have en lidt rente, kan du tale til Grækenland og få 2,42 i stedet for 0,21 i Tyskland. Mm. Italien ligger på 1,75 og sådan noget. Så det tyder jo lidt på, at på obligationsmarkedet, der trækker folk snuden til sig. Mm. Og så men kan staten jo bestemme, om de vil købe det hele. Skal vi bare købe? Nej, det skal vi ikke, fordi vi vil holde op med at købe. Den gehørensagen, ja, som løber forbi mit øre, handler altså også om, at de folk er begyndt at blive særdeles bange for, at centralbankerne de simpelthen dræber det opsving, som er derude i verden. Ja. Er det noget, vi skal sådan til at regne ind i aktiemarkedet? Nej, det skal du ikke være bange for, men det er jo sådan lidt bankmandssnak, ikke det der. Det er jo det der med, det er jo det samme hver gang, de ikke kan finde en lastbilchauffør, så her, vi må åbne hele Danmark for alt det der. Men jeg tror mere, det er gehørensagen, men renten skal jo op over 3% før opsvinget dør. Der, hvor det kan få alvorlig effekt, det er, hvis der kommer sådan en, at man kan se, at han er ved at tage fuldstændig hovedet over, og obligationsrenten begynder at tordne op af, eller der er kurstab på obligationer, og de selv begynder så at sælge, så begynder de at skubbe til hinanden, ikke? Og så får du et ryk op i renten. Jeg tror, der kan komme et ryk i renten. Det er jo ikke vildt, men altså måske 1% til 1,5% kunne man sagtens rykke op af i renten. Så USA ramte 3-3,5%, og Europa, Tyskland ramte knap 2. Og så må man sige, så begynder der at blive noget med, du kan se det allerede nu også med realkredit herhjemme, at så fortæller de, nu har de åbnet en serie på 2,5%, og alt muligt, folk sidder og gyser. Men det står jo ikke ihjel. Du dør ikke rentedøden. Det er stadigvæk pylderøvsvilkår. Men det er bare så ved du, at nu begynder det altså at stramme lidt til, ikke? Det er den vej, det går nu. Lars Svendsen, vi skal sætte fokus på regnskabet for GN Store Nord, nu hvor jeg har fået Sydbank senior analytiker Søren Løntoft med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Søren. Godmorgen. Det handler om høreapparater og headsets, og hvordan har GN Store Nord så klaret sig igennem det her seneste kvartal? Ja, det er lidt til den svage side i forhold til forventningerne, og også en kan man sige, rolig sige, en dæmpet udvikling, hvis vi tager de to forskellige forretningsområder og starter med GN Hearing, altså deres høreapparatsforretning, så realiserer man en meget beskeden vækst på organisk vækst på 2%, som jo egentlig underperformer i forhold til det generelle marked og afspejler, at GN har forsinkelser i forhold til at sende nye produkter på markedet. Noget, der kostede en nedjustering i oktober måned. Så vi var egentlig vareskudt, men det til trods, så er resultatet altså dæmpet. Og kigger man så over til en anden forretning, GN Audio, altså deres headsets og entreprise udstyrsforretning, jamen så realiserer man en organisk vækst på minus 4% i det sidste kvartal af 2021. Og det her, det afspejler altså problemer i forsyningskæden. Man har svært ved at få adgang til komponenter, og det påvirker altså salget negativt. Men Søren, det er jo sådan, at de laver jo både, som sagt, høreapparater og så sådan nogle headsets, og det er jo sådan, at audiodivisionen, så vidt jeg ved, er den, der ligesom begyndt at trække for alvor her de seneste par år. Men altså, sker der en ombalancering der nu, havde jeg nær sagt, hvis audio slet ikke kan følge med? Nej, det tror jeg faktisk ikke, at vi vil se. Det her, det afspejler simpelthen, at GN har ikke i samme omfang som andre selskaber har styr på forsyningskæderne, og de er presset af kan man sige, mangel på komponenter, stigende transportomkostninger osv. Og man kan sige, det regner jeg i hvert fald ikke selv med, vil vare ved i al evighed. Men det vil vare ved inden i et godt stykke ind i 22 og presse den her forretning. Og så vil vi til gengæld se en tiltagende vækst. Og det er egentlig også det, som GN Store Nord guider eller budgetterer med for 22, nemlig en vækst for farvedivisionen på mere end 5%, som egentlig afspejler en gradvis stigende bedring i markedsvilkårene for GN Audio. Og så har man jo købt SteelSeries, det her gamingudstyrsselskab, som man egentlig forventer vil vokse med mere end 10% om året, og også være en vækstdriver for GN Audio fremadrettet. Så det er bestemt ikke min forventning, at vi vil se de her meget, meget moderate og for fjerde kvartals vedkommende negative vækstrater, når vi kigger længere ind i 22. Men Søren Løntoft, hører jeg dig sige, at de har lidt dårligere styr på det end nogle af de andre selskaber? Altså, hvad får dig til at sige det? Ja, men det er simpelthen bare det faktum, at de i øjeblikket, i hvert fald når vi kigger på, når vi kigger på deres høreapparatsforretning, der underperformer man, og det er selvfølgelig noget omkring, at man ikke har sendt de produkter på markedet, man har regnet med. Og så kan vi se, at man har en negativ vækst i audiodivisionen på minus 4%, som afspejler de her svagheder i forsyningskæden, eller udfordringer i forsyningskæden, mangel på komponenter. Men det er jo ikke kun GN Store Nord, der slås med det, og GN Audio, der slås med forsyningskæden, adgang til komponenter osv. Det er der mange andre, og det til trods, jamen så er man da trods alt i stand til at budgetere med lidt mere positive vækstrater end det, som GN Store Nord ligger ud med for GN Audio for 22. Så det virker som om, at det her, det er hårdt ramt, og at det her med forsyningskæderne, det er kommet lidt som et chok for GN, og det er også baggrunden for, at det ligner, at man måske ikke har lige så godt styr på det som andre selskaber. Men må jeg spørge dig, Lav, det var jo også først til sidst her på året, at det gik ligesom galt, ikke? Altså det var jo gået for bøffende godt i lang tid, så lige pludselig så, bum, fjerde kvartal, så gik det helt. Man kan sige, at GN Audio vokser jo, hvis vi kigger på samlet på 21, vokser man med 22% organisk. Ja. Ja. Og det er på bagsiden af et år, hvor man i 20 tænkte på alt det her hjemmearbejde, og vi skulle til at omstille vores hverdag til mere hjemmearbejde, og der blev virkelig spyttet headsets og så videre. Hjemmearbejdshudstyr ud over rampen i 20, så det kommer på bagsiden af en organisk vægt i 20 på 42%, så går man altså ind i fjerde kvartal med minus 4% og til sammenligning med de 22% samlet i 21. Så det afspejler jo, at det her det er kommet meget, meget pludseligt, som du også er inde på. Ja. Og Søren, de har jo altså... Og det er jo også baggrunden for, at jeg siger, at det vil nok ikke... Altså, det er ikke noget, jeg forventer vil vare ved i al evighed, det her. Det vil vare ved i nogle fortaler. Det er også det, man siger i regnskabet. Altså, det vil være... 22 vil være back-end-load, forstået på den måde, at man vil lægge meget, meget svagt ud. Og så vil man komme igen især i anden halvår af 2022. Mm. Søren, hvis vi kigger på det sådan lidt udefra, så var de jo altså også ude med et par nedjusteringer i 2021, og der var også en research and development chef, som lige pludselig blev gået, hvis man kan sige det på den måde. Det handlede om forsinkelse af nogle nøgleprodukter, som du altså også har været inde på inden. Der var folk på det tidspunkt, som begyndte at snakke om man overhovedet kunne have tillid til ledelsen, og måske særligt til Gitte Aabo, som sidder lige præcis for Hearing som topchef derfor. Har du stadigvæk tillid til den ledelse, der sidder derude? Og det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Jeg vil sige det på den måde, det bliver spændende at følge GN i år, især for GN Hearing, og se om de produktlanceringer, man egentlig var forsinket med, er i stand til i højere grad at bringe væksten op for GN Hearing, at man måske igen begynder at tage markedsandel inden for høreapparatsegmentet og sådan noget. Og det er noget af det, der skal til for, at tilliden for investorerne bliver mere normaliseret. Og det er rigtigt, at der forestår altså Gitte Aabo og GN Store Nord og GN Hearing et arbejde i forhold til at reetablere, kan man sige, tilliden til ledelsen, udmeldingerne. Og det her med forsinkelser, det kan man sige, det sker jo en gang imellem, men jeg vil også sige, at det er ikke kønt, når man smider sådan en forsknings- og udviklingsdirektør ind under bussen og nærmest klander vedkommende for de her forsinkelser. Altså, der kunne man måske godt have ønsket sig lidt mere gennemsigtighed i den her forretning, så man ikke lige pludselig kommer ud i oktober måned og tænker, hov, jamen, vi er jo slet ikke klar til at lancere de her produkter. Så, det bliver spændende. Det bliver et rigtig, rigtig spændende år at følge for GN, specielt inden for hearing, og også i forhold til, som jeg var inde på, at genetablere den her tillid for investorerne til de udmeldinger, som selskabet kommer med, og som specielt GN Hearing kommer med. Ja, altså Per Vold Olsen, der er bestyrelsesformand, han havde i hvert fald Gitte Aabos ryg på det tidspunkt. Han sagde, at der var ikke noget at komme efter. Det kunne godt være, at kæden var røget af, men den var blevet sat på igen, og at indrømmet kommunikationen til aktiemarkedet havde måske været for dårlig, men det ville man selvfølgelig forsøge at gøre bedre. Lars Svendsen, du har en kommentar, kan jeg se? Jeg vil bare spørge om, hvordan ser rent produktmæssigt GN ud i øjeblikket, så vidt du kender til det, i forhold til det mand, der jo har mest interesseret for, men også de andre der. Hvordan er de? Er de bagefter? Hvordan er de? Ja, det ligner jo. Nu er det bedste bud på at se, hvordan står man? Står man teknologimæssigt over for de andre? Det er jo egentlig at kigge lidt. Det er i hvert fald historisk svært at kigge på den her offentlige kanal, altså Veteran Affairs, VA-kanalen i USA for veteraner og disse familier. Og der kan vi i hvert fald se, at GN halter efter i særdeleshed over for schweiziske Snowa, som traditionelt står stærkt, men faktisk også for det mand. Og det GN peger i retning af, det er egentlig det, at der har været forsinkelser i den her kanal. Det vil sige, at der har været sådan en venteliste i den her kanal, som har begrænset ny teknologi, og det har været svært at komme ud og møde audiologerne i den her kanal. Og det bruger man lidt som i godsøjne en undskyldning for, at man ikke performer og ikke tager markedsandel der. Og det er nemlig det, der bliver rigtig spændende i 2022, det er at se, hvad er det for nogle produkter, man vil lancere for at måske komme tilbage på markedet. Og så kan man sige, så begynder der også at komme nogle kanaler, blandt andet i USA, det her over-the-counter-marked, hvor man egentlig kan gå ned udenom audiologen måske og købe et høreapparat. Og der er åbnet egentlig op for den her kanal, så det kunne være folk med lille høretab eller mere moderate høretab måske kunne gøre brug af earbuds, hvor der sidder noget teknologi, hvor man måske hører bedre osv. Det er noget af det, som GN kigger ind i. Men jeg vil stadigvæk sige, det traditionelle høreapparatsmarked, hvor du har måske mere alvorlige høretab, vil stadigvæk være koncentreret om audiologen. Og der kræver det så, at man måske kommer ind med et ny, kan man sige, flagskibs høreapparatsfamilie i 2022. Så Søren Lønsoft, det er en lidt skrættende linje. Vi prøver lige at holde på dig lidt endnu og se, om det går. Og vender tilbage til det her med de her opkøb. Altså, som du sagde, så har de altså købt det her gaming-udstyrsselskab, som hedder SteelSeries, i 21. Og så var der også noget med, de købte sig ind ret meget, 91%, tror jeg det var, i en online-platform, Lively, eller noget i den retning hedder det vist, i USA, som er et sted, hvor de sådan kan blive forbundet med nogle uafhængige høreklinikker netop i USA. Hvor meget tror du, de her to opkøb kommer til at betyde for fremtiden? Jeg kan godt se det her med online høreapparat. Det er altså det noget, der kan forbinde producenterne med med brugerne online. Det kan sagtens være fremtiden, men det er, kan man sige, moderat bidrag i 2022, men formentlig er det fremadrettet med stigende vækst. Og så er der SteelSeries, som ser rigtig, rigtig spændende ud, og med det fokus, der er på hele gaming forretning, gaming-udstyrs for forretningen i øjeblikket, jamen så er det et opkøb, som bestemt også vil være en positiv bidragsyder, ikke alene i 22, men også i årene fremadrettet. Så nogle opkøb, som bestemt giver mening, og som jeg vurderer egentlig vil styrke GN. Og er der flere af den slags, tror du? Altså, skal de ud og købe mere op? Nu har de lavet sådan, i hvert fald stilleservice af et relativt stort opkøb, så det vil være mindre opkøb, hvis det var, hvis det er. Det kunne være også måske mindre online-platformer og så videre inden for GN Hearing, og måske noget teknologi inden for audio, men ikke i første omgang af den her størrelsesorden, som vi har set stilleservice. Nej, de har ikke råd til det. Nu skal han, eller dem begge to der, se at fortjene nogle penge og få det her greb om skud. Aktien har også fået et ordentligt ind på hatten. Jeg har jo noget af det her lort, derfor er jeg jo sur. så hvad hedder det? Når jeg med dem oppe i 560, der sad Nordea, den skulle i 700. Og hvor har den jeg i dag? Og ventede på, ja, den er 360. Den er faktisk glidet ned igen. Altså, den er virkelig fået ind på hatten, og formentlig, jeg troede faktisk, at 400 ville være en bund, men altså, aktiemæssigt set har den virkelig fået tæv. Mm. Sådan vinder, det har den. Kommer det også bag på dig, Søren Løntoft, at han har fået så meget tæv? Nej, men vi kan... Det skulle du advare mig. Altså, det er rigtigt, ja. Og nu sænkede vi i forbindelse med de her nedjusteringer vores anbefaling til hold i hvert fald, men lad det nu ligge, men det er jo sådan, at når man kommer ud med under en måneds, altså med to nedjusteringer på under en måned, så får aktier altså det rigtig, rigtig svært. Det gør de bare. Og der, vi snakker lidt om det her tillid for aktiemarkedet, og det er jo noget af det, som måske trækker ekstraordinært ned for sådan nogle selskaber, når man kommer ud og laver sådan et nummer. Og hvis man så kommer ud med et regnskab og guider for 22 og siger, at det her det bliver back-and-loaded, jamen, så kan der være investorer, der måske søger andre græsgange i første halvdel af 22 for så at måske vende tilbage til GN Stornord. Ja. Søren Løntoft, det er kun 2 dage siden, du sad og tykkede på et andet regnskab for en høreapparat gigant, nemlig fra Demant. Hvis du skal sådan holde de her to op imod hinanden, hvad står så stærkest? Ja, lige nu, der synes jeg faktisk, at det man står stærkere og også ligner det. Bedre styr på hele produktlanceringsforretningen og har bedre styr på forsyningskæder og så videre. Så umiddelbart ligner det faktisk efter min vurdering, at det man står lige nu stærkere, lidt stærkere end GN. Okay, men din fulde analyse, den kan man selvfølgelig se inde på sydbank.dk. Søren Løntoft, bare lige her til sidst. Jeg tror, jeg bliver ved med at sige her til sidst, men nu jeg har dig, så skal jeg simpelthen have mest muligt ud af dig. Vi står her i studiet og taler om, at det er noget af et corporate-marked, gunslinger-marked, som Lars Svendsen han siger. Aktierne, de suser op og ned, og det er altså nogle bevægelser, som er sådan, helt uhørt i disse tider. Hvordan vurderer du den underliggende stemning på aktiemarkedet lige her nu? Jeg er fuldstændig enig med jer i studiet. Det er nemlig den ene dag op og den anden dag ned, og man får nogle... Nu startede jeg som analytiker i 2008, og det var et første år i jobbet, hvor der virkelig var udsving på aktiemarkederne, og det der sker lige i øjeblikket, det minder jo sådan lidt i den boldgade, måske ikke så voldsomt, men minder lidt om det faktisk med de her meget store kursudsving fra dag til dag, og så er det om investorerne stadigvæk frygter, kan man sige, stigende renter, hvor lang tid vil de vare ved, hvad med inflationen, hvad med Rusland-Ukraine-situationen og så videre. Og det er jo noget af det, som der skal måske lidt mere ro på, før at vi kan kigge ind i et aktiemarked, som måske er lidt mere roligt, end det er i øjeblikket. Så det svinger begge veje i øjeblikket. Ja, der er noget for daytraderen derude i hvert fald. Men Søren, tager du så små om, hvornår der falder ro på? Nej, altså, jeg vil sige, der er jo, der er jo i hvert fald de selskaber, jeg sidder og kigger på, der er jo efterhånden indregnet nogle, kan man sige, nogle pengestrømme, som er påvirket af de her stigende renter og frygt for yderligere rentestigninger, vil jeg sige. Og derfor så afhængig af, hvordan det ser ud, når vi kigger længere frem, så vil jeg jo ikke tro, hvis frygten ikke bliver mere tiltagende, jamen så bør vi vel være et sted, hvor der bør sådan inden for en overskuelig fremtid af nogle måneder opfalde lidt mere ro på. Yes, vi får lov at kigge frem og debattere det hele undervejs. Søren Løntoft, vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi må forstyrre dig. Velbekomme. Så vidt altså Søren Løntoft, der er senior analytiker i Sydbank, som tog os igennem med regnskabet fra GN Store Nord. En aktie, som jeg altså har det lidt hårdt derude, Lars Svendsen. Den falder lige rundt regnet 3%, lidt over 3%, hvis min skærm er sat opdateret. Svendsen, jeg synes, stemningen den daler derude. Ja, det synes jeg også, den skulle, men vi har jo ligesom haft den der med, var vi på vej ind i en eller anden styrketest af markedet nedad. Det bliver jo ligesom sådan lidt helbredt igen. Det er det jo blevet de fleste steder, men ikke i Danmark. Der er vi jo stadigvæk ned med 10%, så... Så det er ligesom den, du er i. Og så når der kommer noget, der ikke er, passer sådan, helt ind i den positive dagsorden, så bliver det uddelt øretæver, ikke? Men altså, jeg vil nok sige, at SMCG'en, altså 350 nu, vi formåede ikke at stoppe på 400, nu 380, og så var det jo en tur op i 430, og så vi kører ned igen. Jeg vil nok sige, at den er, må altså være lidt bundet sager. Og jeg har jo som bekendt, det har jeg sagt før, nogle af dem der, så... Men altså, så slemt er det jo heller ikke, fordi de, om man siger, de der chips, de får lavet, altså de får lavet nogen, som er, så vidt jeg ved, sådan specifikke til dem, men det er ikke, det er altså ikke de der super, super, super chips, så vidt jeg forstår det. Så de skulle jo kunne få rettet op på det der, og det er vist der, den ligesom halter, ikke? Alt det, man skulle kunne, Lars Svendsen, det må vi se, om det lykkes. Ja, vi skal lige hoppe videre over til de stribede formatas. Nå ja. Der er kommet regnskab. Har du fået ja, jeg så det lige lidt på det. Det var faktisk sådan ret moderat pænt, kunne vi sige. Det var ikke noget prangende, men det er jo så julesalget der, altså det over sidste kvartal, men de har jo regnskabsår til 1. april, så de kører så videre hos dem, men det er jo så deres tredje kvartal. Men det var julesalget, der var der, og det var faktisk rimelig pænt. Og det ser ud til, at der er styr over ting, og det går den rigtige vej. Så det var sådan, den ligger i 111, og det er vel så en okay pris. Har du Matas selv? Nej, jeg har solgt dem jo faktisk lige der omkring. Men så er de jo så givet, tror de gav 5-6 kroner i udbytte, og har været oppe i 125. Det var dengang, ham jeg holdt Poulsen købte jo. Så der var ingen, der interesserede skid for dem. De sagde, at de hånede dem og sagde, at det duer ikke, og normale vinder og alt muligt. Så hvis du køber ham der Holt Poulsen, så skal alle husarerne med igen, ikke? Men nu er det ligesom fisset lidt ud, ikke? Men så jeg har den ikke. Nej, jeg mener, at den er sådan set op. Det er jo ikke nogen... det er jo ikke sådan en power-aktie, men det er sådan en... Ja, det går meget godt, men heller ikke... Men du var dog meget vild med den på et tidspunkt, som du siger, ikke? Og, altså også... måske før de andre var vilde med den. Jo, men det var jo nede. Jamen, jeg var vild med den, da jeg begyndte at købe faktisk stort set her. Så købte jeg ned af, så tror jeg, måtte give slip, da vi nåede i kurs 70. Og så var vi helt nede og vende i 50. Det var jo en udflugt, så du ikke drømmer om det. Så det var jo gennemsnittet, der reddede mig. Det var jo ikke, at jeg købte genialt for første gang. Købte jeg sådan set... Vi er tilbage nu. Det er jo det. Men det skal man også huske nogle gange også, at man skal, måde man gør det på, det er at lade være at købe alt i et hug, fordi altså, markedet kan gå længere, end du tror, ikke? Det kan man. Ja. Svendsen, mens vi har stået her og talt, så har den svenske nationalbank altså været ude, svenske Riksbanken, som det hedder, og fastholder renten på 0, men de er tilsyneladende uenige om i styringsgruppen, om hvordan de skal håndtere det her med deres obligationsopkøb. Så det bliver der altså debatteret lidt om inde hos Riksbanken. Vi har talt om, det vil være at gå 3 kroner på en. Der er lytter, der skriver ind og spørger blandt andet Palle Ejort i Vordingborg, hvornår vi stopper med det pjat i Danmark, altså de negative renter. Ja, og det er jo i hvert fald på obligationsmarkedet jo sådan set er indtruffet, men det er ikke sket på bankindlån endnu. Og det gør det jo sådan set nok heller ikke i det første halvårs tid, fordi altså medmindre obligationsretten virkelig kører opad, så det vinder noget, og det bliver jo så jeres flekslån. Alle de, der er så venlige at tage flekslån, det er jo dem, som man placerer penge i, de som vil have sådan et års eller penge, altså kortere penge. At det bliver jo det, som vel kan komme til at afgøre det, for ellers vil der jo formentlig ske det, at når renten begynder at tykke op af, hvad den er begyndt, at så vil de, der har obligationer i det omfang, de har mulighed for det, vil jo sælge, og så putter de pengene i en indlån, og siger, at vores negative rente er, vi vil hellere have, end vi vil have et kurstab på obligationer. Det kan jo sagtens løbe op i 3-4-5 point eller mere, hvis du har en lang obligation. Så er det bedre at gøre det, og der må sige, at der kan ligesom komme sådan en flugt af penge, fordi du sælger obligationer, og også det, hvad jeg tror, der kommer et svup i renten. Du vil undgå kurstab, så putter du dine penge på indlån, men der er det jo de her 0,67 stykker, ikke det, man betaler i ordentligt? Og så derfor vil jeg sige, at jeg tror, at indlånsrente minus, det vil det kunne fortsætte til, det holder måske op, det bliver årets julegave, altså allerede at sige, men fordi der er en forsinkelse, og hvis den der kommer til at køre, så skal pengene jo gøre et eller andet, og så må de jo nok acceptere, og så bankerne hader jo de der, de er jo ved at blive kvalt i penge. Ja. Ja. Det er være noget. De får ikke, men de kan bare låne dem ud. Men det kan de så ikke. Jamen, det er der ingen, der vil. Nej. Ja, Lav, lad os lige hoppe også til et spørgsmål, der er kommet ind til os her fra Søren i Aarhus. Det handler om F.L. Schmidt, fordi Søren han har siddet og kigget på det der hop, som Rockwool-aktien altså tog i går efter et meget flot regnskab. Og han har en idé om, at det samme kommer til at ske for F.L. Schmidt i forbindelse med deres kommende regnskab. De kommer i næste uge med regnskab F.L. Schmidt. Og vi skal tale med dem her i udsendelsen, kan allerede nu afsløre. Men tænker du, at det kan ske? Ikke rigtigt, fordi de har jo allerede udsendt en forholdsvis præcis profit-opdatering om, at de var gået bedre, end man havde troet. Og så er aktien jo faldet siden, så ved jeg, det er sådan lidt absurd. Men der er ikke noget nyhedsmæssigt på det plan. Det bliver, altså nyheden, der kan blive positiv, er, hvis de siger, at guidance for det nye år bliver meget flot. Og det, hvis de har klaret 21 godt, skulle de jo også kunne klare 22, for der var der engang stedet og alt det der. Der begynder at komme gang i deres politik. Men det, altså den der med, hvis du mener, at fordi Rockwool er byggematerialer, så er F.L. Schmidt indirekte også ved at levere cementfabrikker, så altså den sammenhæng er ret lille. Det er ikke den vej rundt, du skal købe dem. Det er metalpriser, og at der bliver mere gang i alt det der. Og at de skal lave grønne løsninger og CO2-fangst og alt sådan noget, det vil de jo også være med i. Så det er den del. Men altså, den rent teknisk siges det fra Christoffer Wold, der nogle gange fortæller forskellige ting, som jeg ikke selv har tid til at tage mig af, men, eller ikke kigger på, at den skulle rent teknisk set ligge på et meget rådent tal. Når du har passeret 220, så er der stort set hul ned igennem. Og jeg har øvet jo F.L. Schmidt herinde bare lidt, ikke så meget, men hvis det sidste, jeg har købt, men den er altså rent kursnægget set dårligere, og der skulle, jeg ved ikke nu, refererer jeg kun til, hvad han siger, for jeg er ikke egentlig i det der spil, jeg skulle gå ned i 170. Jeg mener, det er jo en aktie, man skal købe, og gennem og 10 år frem, så får vi 400-500 for den, og det kan jeg godt vente på, det er, altså 2030, det er 7 år, det kan jeg nok leve med, men hvad hedder det, altså hvis du en aktie kan mere end blive, jeg vil sige, gæt på med 4-500, og det er også en TGO-kandidat. Altså, at der ikke er nogen, der kommer af de der med store kapitalfonde, at de ikke kommer og siger, ved du hvad, F.L. Schmidt, du, bum. Den napper vi. Den snupper vi, ja. Mm. Fordi det der, det kører en rigtig vej. De har turnaroundet, de har fået en ny chef, de har konjunkturer, der går meget fornuftigt, og de har metalpriser, og alt det der grønne, det vil forøge deres marked helt vildt. Det bliver jo dyrere ting, de skal lave, ikke? Så vidt lidt om F.L. Schmidt til Søren, som sidder i Aarhus. Og Lav, så tænker jeg, at vi kan bruge de sidste minutter på noget af det, du holder virkelig meget af. Og det handler både om citronvand og om store skibe. Ja, vi skal lige tale om Mærsk. Der er nemlig lytter, der skriver ind. Ja. Palle Ejort, han skylder dig en citronvand på din klare udmelding om, at man kunne tjene lidt på at købe Mærsk før regnskabet. Han har sådan set gjort det meget godt ved at lytte til lige præcis det. Ja. Jeg ved, du har en kommentar til det Mærsk-regnskab. Ja, men jeg har bare det, og det er jo egentlig det, der de kom jo også ud med en profit warning, og det passede jo, hvad de sagde, men det er jo, at de siger jo egentlig, at 2022 kommer hjem på nogenlunde samme niveau. De siger jo faktisk samme niveau, men men ikke hele vejen ned, så det er sådan på driftsindtjeningen. Men det er faktisk meget flot gæt. Jeg troede oprindeligt, at her efterår, da han begyndte at komme med alle de der megatal, så troede jeg, at til næste år vil nedgangen begynde at komme i andet kvartal, altså med normalisering af varekæder og alt det der, og så vil deres fragtrater også begynde at give sig. Men han siger jo, at første halvår kommer hjem, og at så vil der komme en begyndende normalisering. Men de har også en mekanik. Jeg har prøvet at skrive noget i dag. Det kommer sikkert om lidt på Euroinvestor, men og det er meget overskueligt, kun på den anden side, at der er altså de der aftalekunder, som de tager flere og flere ind i, og så skubber de DSV væk, ikke? Og alle de andre speditører, de så vil have selv af kunderne, at der er der ligesom en forsinket prisregulering opad, så vidt jeg forstår systemet. Og det gør jo, at de måske på den måde kan sige noget af det, som de egentlig skulle... De skulle ind og tjene endnu flere penge sidste år. Og de ryger så over til i år. Og det vil jo så hjælpe dem. Men altså, det bliver andet. Når året er gået, så er... så nu vender jeg tilbage til jer selv og i visdom har regnet ud dengang, at så kommer indtjeningen formentlig ned på omkring det halve. Men altså, hvis de kan tjene 60 milliarder kroner på en indkapital, der er på 300, ikke? Altså det er 20%, de har forrentet indkapital med 47%, eller 48, var det? 48, og hvad hedder det, mere DFDS forrentet den med 8, ikke? Så altså, hvis jeg siger, den der, der er lidt forskel, ikke? Ja. Og det er jo det med relativ performance, men Svendsen, kan de jo op vildt på de der 28.000 ja i aktiekursen her inden for det år, tror du? Jamen det tror jeg, det vil sige, lige på kort sigt holder jeg lige en pause i vores kortsigtmodel hjemme i verdensfirmaet, men den langsigtede har jeg, og jeg har min stambeholdning, og jeg tror, at vi kommer derop. Ja, 30.000, 28.000 kommer vi op i, og der er bare sådan lige lidt, hvis nu børsmarkedet skal igennem noget turbulens, så vil det jo også genere dem, men det mener jeg er fuldstændig korrekt. Det er altså en P på 4, og du får 2.500 kroner tilbage i kassen her. Jeg kommer jo til at betale skat ud over alle grænser jo. Jamen, vi siger tak. Og vil lige sige en ting, det synes jeg er sjovt. Nu er alle de der venstreorienterede, alle de der rundt i røven over, at AP Møller betaler tonnageskat, hvad de jo har gjort i 40 år snart, ikke? Men fra 1981 eller 83 eller sådan noget. Men de har de ondt over, at staten ikke får noget. De har jo ikke, staten har ikke lavet noget, men de synes, staten skal have noget mere. Vi skal have noget, ikke? Men der er det jo godt, de betaler så meget udbytte. De betaler 47 milliarder udbytte, fordi skatten på udbytte bliver faktisk vil formentlig blive større i Danmark end de der, var det 6 milliarder eller sådan noget, har betalt som selskab. Nogle af dem jo betalt i udlandet. Så det, du siger, staten rager til sig uanset hvad? Nå, men staten får bare, så man skal da være glad for, at de betaler udbytte, fordi så får alle de venstreorienterede jo noget, som de kan øde væk på alt muligt lort. Så ved jeg, nå, men det, i vores dag, så ser de misundelige ned. De skulle da være glade. Lars Svendsen, er vi glade over på børsen her? Vi skal til at runde af, så jeg tænker, vi tager lige en tur forbi. Den stiger 1%, men altså, det er jo sådan, nu er vi jo været i gang her en hel time, ikke? Så nu ligger vi sådan lidt og fuster lidt ud. Nu er vi faktisk ned med en 3/4%, hvor vi var oppe med det samme til at begynde med. Det viser jo, at den første time på børsen, der bør man faktisk ikke handle. Hvis du er en almindelig mand, der sidder og siger, jeg har kun et eller andet fra 10.000 kroner til 10 millioner eller andet, så lad være med at handle den første time, fordi det er så meget op og ned, og det skal finde sine ben og sådan noget. Så er det jo smadret ærgerligt, hvis man har solgt noget, så går der en time, og så har prisen flyttet sig måske 7%, ikke? Ja, og, så ja, den fiser lidt ud, men altså, grundlæggende tror jeg jo, at vi skal igennem en eller anden form for korrektion og have overstået det, og så begynder verden at blive god. Så hvor, langt, det ikke... hvor langt skal vi ned herfra så? Svendsen? Jamen, Danmark ligger i det der, ligger i 1750. Jeg tror, vi skal ned i 1600 lige ud i Danmark. Og så kommer Tyskland, skal vel også give sig måske altså 10% til. Danmark har jo givet sig mere end andre. Men, og så vil noget af det der Nasdaq, det vil også regne ned, og det vil blive liggende, mens vi kommer op igen. Så begynder det verden at køre opad, mens alt det der har været overophedet, det vil blive liggende dernede. Og glo, men stadigvæk højt. Altså, Microsoft-aktie, det kunne stå under, hvis vi lå der. Hvis vi ender dernede med den, det er en tredjedel væk. Jamen, det er jo stadigvæk en høj pris, men det bliver sådan noget. Det er det, jeg forestiller mig. Og således er brænde altså lagt ud her fra Lars Svendsen i forhold til, hvordan du ser verden. I hvert fald, vi diskuterer det selvfølgelig hver eneste dag her i Millionærklubben fra Euroinvestor, hvor vi altså nu både kan fanges på Facebook, på Euroinvestors hjemmeside, alle mulige andre steder, samt podcast selvfølgelig stadigvæk, og nu altså også på 24/7, hvis du er til det. Og hvis ikke, ja, så lad du bare være, så fanger du os bare der, hvor du plejer at gøre. Millionærklubben er slut for i dag, så vi lukker og slukker altså desværre lidt på en negativ note, i hvert fald hvis vi kigger ud på markedet, men humøret,